جانے جانا ہم نے تم سے پیار کیا، سنے سارا جہاں اقرار کیا، تم سے پیار کیا، ہاں پیار کیا۔ مرنے سے بھی ڈرتے نہیں ہم، جھوٹی باتیں کرتے نہیں ہم، کیا جو فیصلہ اظہار کیا، جانے جانا ہم نے تم سے پیار کیا۔ جیسے چاہیں ویسے جیئے ہم، ہونٹوں کو کیوں اپنے سیے ہم، خود سے یوں دور کیوں دلدار کیا، جانے جانا ہم نے تم سے پیار کیا۔ کم سے کم اتنا کہا ہوتا کہ ہونے لگا مجھ سے پیار ہے، مجھ سے پیار ہے، مجھ سے پیار ہے۔ کم سے کم اتنا کہا ہوتا کہ ہونے لگا مجھ سے پیار ہے، مجھ سے پیار ہے، مجھ سے پیار ہے۔ دل میں چھپا کے کیوں